राम सद्देय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 7 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम के लिए खास एक सोचने की बात याद आई, हमारे पर भगवान का प्रभाव है कि संसार का प्रभाव है, ये बात सोचने की है। जब तक संसार का प्रभाव है तब तक असली साधक नहीं है। संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता आदर निरादर प्रशंसा निंदा सुविधा असुविधा इन बातों का असर पड़ता है तब तुम परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रहे हो। परमात्मा का असर पड़ेगा, भगवान प्यारे हैं, भगवान मीठे हैं, भगवान अच्छे हैं, भगवान की तरफ वृत्ति जाओ है, उसका प्रभाव पड़े हम पर। कभी परमात्मा ही है जो कुछ है, अपने कुछ उद्धार करना, कल्याण करना, कुछ करना है, अनुकूलता प्रतिकूलता असर पड़ता है, आदर निरादर का असर पड़ता है, प्रशंसा निंदा का अर्थ पड़ता है, अनुकूलता प्रतिकूलता सुविधा रहन सहन खाने पीने की सुविधा असुविधा, ज्ञान होना दोष नहीं है, असर पड़ता और है, ज्ञान और सी है, अनुकूलता प्रतिकूल ज्ञान दोष ही नहीं है। आदर निरादर का ज्ञान हो गया कि आदर है, ये निरादर है, ये निंदा है, ये स्तुति है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ऐसे ज्ञान और दोष नहीं। उसमें जो रस पर जाते हैं ऊपर असर पड़ता है, अपना प्रभाव पड़ता है उसका, वो असाधन है, उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती जल्दी, संसार को भी फंसा रहा हूं। तो नाशवान का असर क्या है? नाशवान है, ये तो रहने वाली चीज नहीं है। इस असर के कारण से ये जन्म मरण हो रहा है बार बार, सब सुनते हुए कहते हुए सत्संग करते हुए सुनाते हुए भी जन्म मरण में जा रहे हैं, असर इसका पड़ रहा है संसार का हमारे पर। असर पड़ गए भगवान का, भगवान कैसे दयालु हुए, कितने कृपालु हुए, कितने समर्थ है, कितने अंतर्यामी है, कितने रक्षक है, कितने सहायक है, सबकी सुख सुविधा कितनी दे, कितना अन्न जल पृथ्वी जल वायु वायु आकाश कितना रचा है, जिनके द्वारा कितना जीवों का उद्धार कर रहे हैं, जीवों का पालन कर रहे हैं, अनंत सृष्टियों का इतना कर रहे हैं, कैसे विलक्षण है। ये प्रभाव पड़े तो भगत होता है, भगवान की महिमा समझ में आवे, केवल महिमा कहना सुनना नहीं, असर पड़े अपने पर, प्रभाव पड़ जाए हमारे पर, जैसे अग्नि का अग्नि असर पड़ जाए, गर्मी का बर्फ का जैसे ठंड का असर पड़े, इसलिए भगवान के प्रभाव का असर पड़े तो भक्त होगा, जितना असर अधिक पड़ेगा उस तत्व भी होगा वो। ऐसे ही वेदांत मार्ग में अद्वैत मार्ग में जड़ शरीर है, इसकी अनुकूलता प्रतिकूलता असर पड़ता है तो वो बातें बढ़ाता है केवल, ठीक है नहीं, तब तो सत्य का असर पड़े, असत्य का क्या असर है, ये क्षण बहुत एक क्षण भी नहीं टिकता, इसको क्या महत्व दे, अनुकूल हुए तो क्या हो गया, प्रतिकूल हुए तो क्या हो गया, ये तो खत्म होने वाली है। विनाशी चीज का क्या आदर है, विनाशी चीज का आदर है तो अविनाश तो तुम्हें प्राप्ति कैसे होगी, वो तो विनाशी में टिकेगा वैसे ही ठहरेगा। तो अपने पर भोगों का असर पड़ता है, रुपयों का असर पड़ता है, आदर का असर पड़ता है, प्रशंसा का असर पड़ता है, सुख सुविधा का असर पड़ता है, सत्य तत्व का असर पड़े वो साधक होता है। संसार का असर जो ज्ञान मार्ग में चलता है, तत्व जिज्ञासु होता है, उसी संसार के अनुकूलता प्रतिकूलता का असर नहीं पड़ता, ज्ञान हो जाता है अनुकूलता है प्रतिकूलता है ठीक है, परंतु उसका प्रभाव नहीं पड़ता, दबाव नहीं पड़ता, ऊपर को असर नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे कर्मयोगी पर भी संसार भोगों का दबाव असर न पड़े, भक्ति होगी नहीं भी संसार का संन्यास होना क्या जरूर है। अपने अविनाशी तत्व है तो हम दो हैं, एक तो हमें हमारा शरीर है, एक मैं खुद हूँ। तो खुद के जाति का असर है वो तो है ठीक, और शरीर की जाति का असर है वो असाधन है। शरीर के संबंध रह करके जो असर है, आदर है, सत्कार है, जो कुछ है, ये असाधन है, साधन नहीं है। संसार और शरीर एक है और आप और परमात्मा एक है। संसार में परमात्मा परिपूर्ण है, शरीर में आप हैं। तो आपका और परमात्मा का संबंध है, शरीर का और संसार का संबंध है, शरीर का हमारा संबंध नहीं है। संसार शरीर एक है ये। तो जितने शरीर में देहाभिमानी नहीं सर्वे दोष अपराध होते, देहाभिमानी के सब दोष आते हैं, सब त्याग द्वेष काम क्रोध लोभ सब शरीर में मेरा मानने वाले के सब दोष आएंगे। जितना जड़ का आदर करेगा उतने सब दोष आएंगे, जितना चिन्मय तत्व का आदर करेगा उतने निर्दोषता स्वते आजगी स्वाभाविक, चेतन अमल सहज सुखराज स्वाभाविक स्वाभाविक रहेगा। साधक के लिए चाहिए कि अनुकूलता प्रतिकूलता का, इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रतिकूलता चाहे, ये चाहना नहीं है। अनुकूलता आवे तो उसको भी इनको जाना नहीं छोड़ देना, ये मतलब नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता हम इनके वशीभूत तो नहीं हुए, इंद्रिय सेन्द्रिय सियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न वश में आगत से तो प्रबंधित हो। हम अनुकूलता के वश में हो गए, प्रतिकूलता के वश में हो गए, ये नहीं। तो ये से परिपंथ न हो, ये लुटे रहे हैं मार्ग में दस्यु में, इसे वश में हो जाएंगे। तो वश होना क्या है, संसार का प्रभाव है और क्या हो, तो नाशवान वस्तु का प्रभाव ही और क्या है। नाशवान का प्रभाव है तो अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी। जब नाशवान का प्रभाव में हम प्रभावित हो गए तो तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। संसार का प्रभाव है असाधन और परमात्मा प्रभाव है असर है साधन, दो चीज है। उसमें हमारा मन किधर जाता है, सांसारिक सुविधा के आराम के लिए, मान बढ़ाई सरकार के लिए, सुख भोग के लिए, आदर के लिए अगर बन जाता है तो फिर साधन कैसे होगा। पड़ता हो हे नाथ हे नाथ प्रभु को पुकारो, हे प्रभु हे प्रभु मैं तो प्रभाव में हे नाथ हे नाथ हे कृपालु, भगवान पुकार दे रहे हैं। तो साधक के लिए बात सोचने की है खूब, केवल बातें भी ठीक है, पर जैसे प्यासे मरता हो और गंगा जी किनारे चला जाए, हवा आवे तो यकीन आराम मिलता है, जो साध सत्संग की बात आराम मिलता है। पर तो गंगा जल पीना है और है ना, एक गंगा जल हवा ही ठंडी, एक गंगा जल पिए अपने तो सत्संग से लाभ होता है। बलती जलती आत्मा साध सरोवर जाए, संतों की वाणी माता आग लगी हुई बंदिशों की साधु स्वरूप सत्संग में चले जाए तो शांति हो जाती है, आपत्ति होती है, एक प्रसन्नता होती है। परंतु उस प्रसन्नता को लेकर इतना ही खत्म हो जाए कुछ नहीं, वो आचरण में आनी चाहिए बात। आदर होना चाहिए भगवान का, भगवान की बात का आदर होना चाहिए। कथा है, सत्संग है, कीर्तन है, करते हैं तो आदर भगवान का होना चाहिए। ये क्रिया चेष्ट संसार की है, महत्व तो भगवान का होना चाहिए, शक्ति तो उसी की है। यदि विभूति मत सत्व श्रीमदूर्जित तत्देवावगत सत्व मम तेजस्व मम, भगवान कहते हैं जो जो प्रभाव संसार में दिखता है वो सब है किस मूल में, क्या है मूल में भगवान है, भगवान का ही प्रभाव है। यदि यद विभूति जहाँ विभूति दिखे, ऐश्वर्य दिखे, बल दिखे, अलौकिकता दिखे, विलक्षणता दिखे, तो वो विलक्षणता दिखते ही वृत्ति जनी चाहिए भगवान की तरफ, कितनी शिक्षा भगवान की है। एक बात याद आ गई, एक उसी पुरुष ने स्त्री की तरफ देखा, स्त्री देव को देखता रहा, तो स्त्री बोली कि क्या देखते हो, तो बोले कि मैं उस परमात्मा की कलम देखता हूँ, कलम उस परमात्मा कैसी कलम है, कितने रचना करी उसने, कितना विलक्षण परमात्मा है, कितना अलौकिक परमात्मा है। ऐसे आवाज को तो परमात्मा की रचना है, परमात्मा की सृष्टि, वाह वाह वाह, कैसे तो वृक्ष बनाए हैं, कितने फल बनाए हैं, कितने फूल बनाए हैं, कितनी कितनी चीजें बनाई है भगवान ने, मनुष्य को क्या क्या ढंग किया है, वाह प्रभु वाह। ऐसे आदमी से मन में सत्य स्वभाव की तरफ, भगवान की तरफ जितनी चीज विलक्षण दी है वो विलक्षण भगवान की तरफ जाओ, मन के देखो अपना है, इसे खुद का तो है नहीं, खुद का तो अधम रहे, भगवान के दिया है, भव का है, थोड़ा सा असत दुख जड़ रूप है, असत जड़ दुख रूप संसार है, वो सत चेत आनंद है, ये असत जड़ दुख है। इसमें जो विलक्षण दिख है, सतपना दिख है, चेतनपना दिख है, सुंदरता दिख है, आरामदायक दिख है, तो यह तो वास्तव हमारी भ्रम है, भूल है, देखना चाहिए परमात्मा मूल चीज क्या है, मूल में मूल, ये तो सब बिल्कुल नाशवान नाशवान है ना, एक क्षण भी धीर नहीं रहता है, तो सब बदलने वाले बदलना केवल, अब बदलने वाले में क्या श्रेष्ठ हम, ये तो हरदम बदला है, अब बढ़िया हो तो ठहरे ना बदल, अब बदल बढ़िया तो बढ़िया, तो ठीक तो है नहीं। दमयंती ने सत्यवान को स्वीकार नहीं, सत्य सत्य सावित्री सावित्री ने स्वीकार किया, तो नारद जी ने कहा कि 12 महीना इसी दिन मर जाएगा, तो वह पतिव्रता है कि मैं तो एक बार स्वीकार कर लिया, कर लिया, अब कितने गलती आवाज सुख आवाज दुख है, मैंने स्वीकार कर लिया, बात काम नहीं सही, ये स्वीकार कर रहे अगर रहेगा नहीं तो क्या फायदा। पर वे सावित्री सत्यवान कोई भोगी नहीं थे, ये योगी है, तो वे मैंने स्वीकार कर लिया तो कर लिया। अंत में जिलाली में 400 वर्ष उम्र जब राज्य 400 वर्ष की उम्र लेगी, 100 बेटा हो गए, पिताजी के भी हो जाए, 400 वर्ष आंख ठीक हो जाए, राज्य मिल जाए, सब ले लिया, सुहाग के रहने भी संभावना यही थी, संभावना तो सुहाग रहे ये भी नहीं थी, पर किया कितना, मेरे भाई भी 100 हो जाए, बेटा मेरे भी बेटा 100 हो जाए, राम शास्त्र राज्य सब मिल जाए, तो स्वीकार कर तो स्वीकार करने में कितनी बात है, ये सामर्थ्य, नहीं तो स्वीकार क्यों करे, मैं ये तो नाशवान है, कितना दिन चलेगा, एक धर्म की एक विशिष्टता है, तो संसार का सुख कितना देना है, जवानी कितना देने वाली है, ये आदर सत्कार कितना देने वाला है, ये अपना संवाद भी कितना देने वाला है, इसे लाभ लेना है वो ठीक है, इसमें लाभ ले ले वो ठीक है, नहीं तो बातें होगी सूर्य सूर्य ले चलती है, खेल कर तो मेरे पैसा जब जयराम जी ने, तो भाई भाइयों को इच्छा है कि हमें लाभ लेना है, हमें समय में इस सत्संग से लाभ लेना है, स्थाई जो सदा लिए शांति है हमारे, उस आंसू तो पड़ता है सत्संग से, उस तो पड़ता है, नहीं लेने वाला ज्यादा हो तो पूरा ले सकते हैं, ये तो सामान्य आंसू तो हरी भर पड़ेगा, ये जड़ चीजों पर पड़ता है, थमों पर पड़ता है, रेते पर पड़ता है, दीवार पर पड़ता है, पर लेवे तो उनसे बहुत विलक्षणता ले सकते हैं, मौका है भी, समय चूंकि पूरी का बचता नहीं, फिर पछताता हो क्या फायदा है, तो इस वास्ते सजगों को लेना चाहिए, सत्संग के द्वारा आपको भी लाभ हो, हमारे को भी लाभ हो, सबको लाभ हो, विशेष लाभ हो। कोई अलौकिक चीज मिल जाए ना तो अलौकिक चीज विचित्र मिल जाए तो उसमें लाभ ज्यादा लेना चाहिए, और जितना ज्यादा लगे उतना ठीक है। जैसे व्यापार के बीच में हाथ लगे कि बहुत, कोई तो 10,000 लिया, कहीं 1,00,000 लेके मैंने कहीं 1,00,000,000 रुपए कमा लिया, तो सर्व पछतावा होता है, 10,000,000 करोड़ ही कमाए, अरबों कमा लेते। इस तरह से सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्र के द्वारा, सद विचार के द्वारा हम कितना लाभ ले सकते हैं, कितना विचित्र लाभ ले सकते हैं। केवल हमारी भूख चाहिए, केवल उत्कृष्ट अभिलाषा, इसमें योग्यता वगैरह नहीं है। इसमें योग्यता संसार में काम आती है, वस्तु है, योग्यता है, व्यक्ति है, ये तो संसार में काम आती है, परंतु लगन है भीतर की पारमार्थ, वो लगन काम आती है। लगन का लगन सब कोई कहे, लगन का वे सोए नारायण, जिस लगन में तर्म दीजिए खोए नारायण हर लगन में, ये पांचवा अनुसुवात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवात, ये स्वभाव है नहीं, ये जगत का प्रभाव है। ये जो 500 चीज सुहाती है ये जगत का प्रभाव है, और इसे नहीं सुहाती, केवल भगवान की बात ही सुहाती है, और कोई बात सुहाती नहीं। भगवान की चर्चा है, भगवान का नाम है, भगवान के गुण है, भगवान की लीला है, भगवान का धाम है, भगवान से संबंध रखने वाली चीज सब प्यारी लगेगी। जैसे लोभी को धन के तरह के संबंधी बात अच्छी लग सकती, धन मिल जाए इतना आ जाए, इतना हो जाए, इतना जाए, ऐसे भगवान के लोग भी बन जाओ, भगवान के लोग तब ठीक है। भगवान में अगर नहीं लगे तत्व तो क्या होगा। सुखी दो गीता गाई नहीं रे, कुटुंब न पड़े संपाए नहीं समय, कुटुंब पाले नहीं, क्या किया, कथा करके रिपेयर कुटुंब पाले, तो गीता गाड़े क्या कहो। वास्तव में जो संसारी आदमी है वो पारमार्थ की बातों से भी स्वार्थ सोचता है, और पारमार्थ आदमी है वो व्यवहार में भी परमार्थ सोचता है। ग्राहक अलग है, परमात्मा तो का ग्राहक होता है, परमात्मा की तरफ चलता है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ है अब इस समय में अगर नहीं चाहते तो कब चाहते बताओ। कौन सा समय मिलने वाला है, इस समय के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं, उस समय में चेतेंगे भाई। सब सोचो आप, वो कौन सा मौका मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा, कौन से महात्मा मिलेंगे, कौन से किसी है मिल जाएंगे, परंतु आपने इस पर को स्थगित कर रखा है, काम ढिलाई कर रखी है, वो तेजी कब लाओगे, वो कौन सा दिन होगा। इसका अर्थ ये नहीं कहता कि मैं इससे बड़ी चीज को नहीं, बड़ी हद नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल नहीं मैं कह रहा है। आपने क्या अटकल लगा रखी है, भूखा मरते को चढ़ा मिल जाए तो खा ले, अपने बढ़िया नहीं है तो घटिया है जितना कम कर लो, अपना चढ़े से अपना कर लो, बस वही बढ़िया महात्मा मिले तो फिर करेंगे अगले, मना थोड़ी है, पर जितना मिले उनसे तो पेट भरा ही दो, सब भूल क्यों रहो, अब क्या पता क्या मिलेगा। सुबह से शीघ्र समझ में आई बात ठीक है, उस जल्दी काम में लो। तूर्णम यतेत न पते धन्य मृत्यु यावत, जब तक मौत ना हो तब जल्दी से चेत करो भाई, यत्न करो, निश्चय सहाय विषय करो सर्वदर्शिया। मौका है, समय है, सुख पुनि का पछता नहीं, का परसा जब किसी सुखा नहीं। अच्छा मौका मिल जाए तो लाभ लेना चाहिए। जैसे आप लोग हाथ लग जाता है भाव सस्ता, तो सस्ते का लाभ लेना चाहिए जो अभी खूब मालूम माल हो जाए, समय है, ऐसे ही साधन है, सत्संगति है, जिसके द्वारा हम लाभ दे सके, नहीं तो नहीं चले जाएंगे भाई। समय तो निकल जाएगा, समय ठहरा नहीं, समय निकल जाएगा, और हर समय असली बातें मिलती नहीं है, तो जितना हृदय में महत्व दोगे, जितना आदर करोगे, उतना जीवन सुधर जाएगा। जितना आदर करोगे उतना ही। ऐसी मिशल स्वतंत्र है, सब अधिकारी है, सब योग्य है, सब पात्र है। पार्वती की विषय में कोई अयोग्य नहीं है। संसार में तो दो आदमी बरोबर योग्य नहीं होंगे। संसारी योग्यता सबको बरोबर नहीं मिली है, परमात्मा प्राप्त है योग्यता सबको है। परमात्मा प्रति सब कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि दो चीजें आप, एक तो परमात्मा का आश्रय, एक प्रकृति का आश्रय। तो परमात्मा का सच्चा है, वो सच्चा है, सच्चा की तरह सब सब स्वतंत्र है। कच्चा है तो कच्चा ही कच्चा है, तो है ठीक है ठीक। ये तो कर लिया बहुत संग्रह तो भी कुछ नहीं, और नहीं तो कुछ नहीं कुछ नहीं, दोनों एक कुछ नहीं जाएगा। संसार की जितनी उन्नति करी वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, सब कुछ तो कुछ नहीं। अरे परमात्मा कुछ भी है तो बड़ी कुछ बड़े बढ़िया है। अरे चलो निहाल ले जाओ, जितना कर लिया उतना ही बढ़िया है। इस वास्तव तत्परता से बड़े उत्साह से परमात्मा की उन्नति करना है।